الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كنا نكتة موجة imehofia ikawatoa watu na maswali katika hotuba. Inawezekana mtu ana uwezo mkubwa, amemwacha mkewe, akatumia hii hotuba kama nilivyoelezea, akachukua 1050 hii hapa kitoka nyumba. Allah amesema mwenye wasaa atoe kulingana na wasaa alionao. Ikiwa mume ametoa kitu ambacho hakifanani na hali yake, ametoa kitu ambacho kinafanana na mtu mwenye hali ngumu, una haki au mwanamke ana haki ya kumpeleka kwa kadhi. Kadhi atapanga sasa, baada ya kuwa ameshausoma utajiri wake na uwezo wake, atamkadiria wewe unatakiwa utoe 5 milioni, sio 200,000. Hizi hiyo itakuwa ni sheria sasa, ikishakadiriwa na kadhi. Kwa hiyo nilitaka nukta hii nayo niongezee ili kamilishie hotuba yetu. Barakallahu fikum.